reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mruz. Prezes ZNP chce, aby Sejm w tym tygodniu zajął się wnioskiem w sprawie referendum oświatowego. Żądamy, aby pan marszałek Kuściński poddał pod procedury parlamentarne wniosek referendalny. Prezydent Trump zwolnił szefa FBI. James Comey dowiedział się o tym z telewizji. Polka Kasia Moś wywalczyła finał Eurowizji i serca widzów podbiła utworem Flashlight. Na początek apel ZNP o to, by Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajął się wnioskiem o referendum oświatowe. W kwietniu jego inicjatorzy złożyli u marszałka ponad 900 tysięcy podpisów w tej sprawie. Żądamy, aby pan marszałek Kuściński, zgodnie z deklaracją złożoną w momencie, kiedy składaliśmy na jego ręce ponad 910 tysięcy podpisów, poddał pod procedury parlamentarne właśnie wniosek referendalny. Mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wiceminister Edukacji Narodowej odpowiada, że jest za późno na przeprowadzenie referendum, bo jak podkreśla, reforma jest wprowadzana. Teraz należy skupić się na informowaniu o tym, że szkoły są przygotowane do reformy, a nauczyciele nie będą zwalniani, podkreśla Marzena Machałek. Zawsze trzeba rozmawiać, zawsze trzeba tłumaczyć, a rzeczywiście czas na przeprowadzanie referendum był na pewno dużo wcześniej, a przynajmniej w momencie, kiedy pani minister Anna Zalewska 27 czerwca przedłożyła te swoje priorytety, jeśli chodzi o reformę edukacji. W opublikowanym na stronach Sejmu harmonogramie tego posiedzenia nie ma punktu dotyczącego referendum oświatowego. Platforma Obywatelska proponuje Prawu i Sprawiedliwości cykl debat programowych. To odpowiedź na pytania PiSu, m.in. o to, czy Platforma podwyższy wiek emerytalny i czy ograniczy lub zlikwiduje program 500+. Mamy program i chcemy o nim rozmawiać, tak deklaruje lider PO Grzegorz Schetyna. Na początek o gospodarce. Taka debata miałaby się odbyć między wicepremierem Mateuszem Morawieckim, a doradcą ekonomicznym PO Andrzejem Rzońcą. I to jest absolutnie kluczowe spotkanie i kluczowa rozmowa, bo te wszystkie rzeczy, które najbardziej dzisiaj bulwersują, są w przestrzeni rozmowy Morawiecki-Rzońca. I dlatego o tym chcemy rozmawiać. Czy ministrowie rządu Beaty Szydło wezmą udział w debatach? Premier odpowiada. Jeżeli mamy rozmawiać na temat programów, to przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na te proste pytania. To proponuje też debatę o środowisku, bezpieczeństwie, wymiarze sprawiedliwości, polityce zagranicznej. Szef FBI zdymisjonowany. Tak zdecydował prezydent Trump. Okoliczności i uzasadnienie tej decyzji budzą w Stanach Zjednoczonych duże kontrowersje. Dymisja dyrektora FBI jest zgodna z prawem, ale sprzeczna z obyczajami politycznymi w Stanach Zjednoczonych. 10-letnia kadencja Jamesa Comeya kończyła się bowiem dopiero za 7 lat. Zdziwienie obserwatorów budzi fakt, że szef FBI dowiedział się o swojej dymisji z telewizji, gdy spotykał się z pracownikami oddziału w Los Angeles. Biały Dom zapewnia, że odwołanie Comeya nie ma nic wspólnego z trwającym dochodzeniem FBI w sprawie potencjalnych powiązań lub koordynacji działań sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosją. Demokraci nie przyjmują tego argumentu. Senator Ron Wyden oświadczył, że Comey powinien zostać natychmiast poproszony o złożenie zeznań w sprawie stanu rosyjskiego śledztwa przed Senacką Komisją do Spraw Wywiadu. W liście do Jamesa Comeya Donald Trump stwierdził, że jest mu wdzięczny za to, że przy 3 różnych okazjach poinformował go, że nie jest przedmiotem śledztwa w sprawie kontaktów z Rosją. Zgodziłem się jednak z Departamentem Sprawiedliwości, że nie jest pan w stanie efektywnie kierować biurem, napisał amerykański prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki przenosimy się na wyspę. Tam przed sądem stanie Khalid Mohamed Omar Ali, Brytyjczyk z etiopskimi korzeniami. 27 kwietnia został zatrzymany w dzielnicy rządowej Londynu. Wczoraj usłyszał zarzuty. Khalid Mohamed Omar Ali oskarżony został o przygotowywanie aktu terrorystycznego. To jednak nie koniec. Są jeszcze kolejne dwa zarzuty, które, jak informuje policja, związane są z posiadaniem lub wytwarzaniem materiałów wybuchowych. Miało do tego dojść 5 lat temu, gdy mężczyzna przebywał w Afganistanie. Policja zapewnia, że na celowniku miała go od dawna i że śledziła jego poczynania. W ręce funkcjonariuszy wpadł pod koniec kwietnia w okolicy parlamentu i nieopodal siedziby premier na Downing Street. W plecaku miał noże. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polka w finale Eurowizji w Kijowie. Kasia Moś zaśpiewała i podbiła serca telewidzów i internautów w półfinale. Razem z Polką awansowało 9 uczestników. Łaskawo, prosimy o, do serca Ukrainy! Polka, tak jak inni uczestnicy, występowała na ogromnej, mierzącej ponad 350 metrów kwadratowych scenie w kijowskim Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym. Kasia Moś wystąpiła tu z piosenką pod tytułem Flashlight. W efekcie po SMS-owym i internetowym głosowaniu okazało się, że... Poland! Polka znalazła się wśród 10 finalistów. Być może w pierwszym sukcesie pomogli jej polscy fani. Na lotnisku od moich fanów dostałam maskotkę psa, mówiła Kasia Moś przed koncertem. Oprócz Polki w sobotnim finale zaśpiewają także reprezentanci m.in. Belgii, Australii, ale też Azerbejdżanu, Armenii czy Portugalii. Kolejne 10 krajów zostanie wyłonionych w półfinale 11 maja. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Juventusu dopełnili formalności. Znów wygrali z Monako, tym razem 2-1 i pewnie awansowali do finału Ligi Mistrzów. We Włoszech wszyscy byli pewni, że Juventus zagra w finale w Cardiff, ale nikt nie spodziewał się, że Turyńczycy już po 45 minutach będą prowadzić 2-0. Włoscy eksperci, kiedyś znakomici piłkarze, Ciro Ferrara i Christian Pannucci, już w przerwie zgodnie zawyrokowali, że Juventus jest drużyną o klasę lepszą i o wiele dojrzalszą od młodej ekipy z Monako. Wielkie Juve zatytułowała na swojej stronie internetowej zaraz po meczu Gazeta dello Sport, ale mecz w drugiej połowie wielkim widowiskiem nie był. Piłkarze Juventusu i włoscy komentatorzy byli oburzeni na Kamila Glika, który brutalnie i z premedytacją sfaulował Gonzalo Higuaina. Podkreślali, że drużyna Monako również emocjonalnie nie wytrzymała trudów spotkania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś drugie rewanżowe spotkanie półfinałowe w Champions League. Atletico zagra na Vicente Calderon z Realem i gdyby odrobiło 3-bramkową stratę z Bernabeu, pewnie przeszłoby do historii futbolu. To jednak mało prawdopodobne. Bardziej realne są miejsca na podium naszych windsurferów w Mistrzostwach Europy u wybrzeży Marsylii. Zofia Klepacka awansowała na pozycję 4, ale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ja siebie zawsze widzę na pierwszym miejscu, ale to jest żeglarstwo i właśnie wszystko jest możliwe. Jeszcze lepiej żegluje Maja Dziarnowska, trzecia w klasyfikacji generalnej. U panów drugi jest Paweł Tarnowski. Na miejscu czwartym Jolanta Ogar i Agnieszka Skrzypulec w olimpijskiej klasie 470, też w Mistrzostwach Europy, tyle że u wybrzeży Monako. Na trasach we Włoszech kolarze są tymczasem po czwartym etapie w Giro d'Italia. Liderem od wczoraj Bob Jungels z Luksemburga. Jako pierwszy linię mety minął z kolei Słoweniec Jan Polans. Najlepszy z Polaków Tomasz Marczyński jest 37 w całym wyścigu. Polski Cukier Toruń pierwszym półfinalistą w ekstraklasie koszykarzy. Stało się tak po wygranej 90-89 z Rosą Radom i zwycięstwie w play-off 3-0. 2-1 prowadzi Anwil Włocławek z Energą Czarni Słupsk po wyjazdowej wygranej 71-68. Znów o sporcie za godzinę. Z zachodu napływa zimne powietrze polarno-morskie. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy, w centrum, a także miejscami na południu kraju popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, ciśnienie spada. Temperatura od 6 stopni to w Suwałkach, 7 w Trójmieście i w Augustowie, 8 w Pile, Olsztynie i Toruniu, 9 w Łodzi i Poznaniu, 10 stopni w Warszawie, Szczecinie i Lublinie, 11 w Katowicach i w Rzeszowie, do 12 stopni w Krakowie i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar. Zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin. Zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Force and Marines. We care a lot about the NYSF and LAPD. We care a lot about you people. We care a lot about your guns. We care a lot about the wars we're fighting. See, that looks like fun. We care a lot about the garbage they don't give, they never lie. We care a lot about Transformers, cause there's more than meets the eye. We care a lot about the little things, the bigger things we tie. We care a lot about you people, yeah, you know we care a lot. Yeah! Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu Kukiz 15. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry. Wczoraj Ministerstwo Pracy podało prognozę dotyczącą bezrobocia za kwiecień 2017 roku i to jest najniższy poziom od 26 lat, czyli 7,7%, stopa bardzo rzeczywiście niska. Rozumiem, że można uznać, że to jest powód do radości. Zresztą Ministerstwo Pracy zapowiada, że to będzie, wyniki będą, że tak powiem, jeszcze lepsze, czyli to bezrobocie będzie jeszcze niższe. Mark Twain powiedział kiedyś, że są trzy rodzaje kłamstw. Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka. Ale są też prawdy. I myślę, że to bardzo pasuje do tej propagandy sukcesu, którą uprawia rząd pani premier Szydło. Dlatego, że prawda jest taka, że jesteśmy w bardzo złej sytuacji, w której 2,5 miliona Polaków zagłosowało nogami przeciwko partiokracji III RP, przeciwko nękającemu przedsiębiorców systemowi podatkowemu, fiskusowi. Ale nawet wchodząc w te statystyki, jedna rzecz, którą się oni nie chwalą, to jest taka, że w Polsce ubywa miejsc pracy. Znaczy 7,7 ok, ale 84 tysiące miejsc pracy zniknęło. 200 tysięcy w zeszłym roku. Czyli wydaje się, że szybciej ubywa pracowników niż tworzone są miejsca pracy. No to skąd w takim razie pańskim zdaniem te dobre wyniki i ten spadające bezrobocie? Znaczy przede wszystkim ze względu na emigrację. Powiem tak, poza Kukiz 15 żadna siła polityczna nie ma pomysłu, jak walczyć z tą narodową tragedią, mówiąc wprost, czyli odpływem często najzdolniejszych, najbardziej ambitnych młodych ludzi za granicę. Ale ten odpływ za granicę był przecież też wcześniej, w poprzednich latach, i jednak ta stopa bezrobocia była wyższa. Czyli może jednak jest tak, że to nie jest, że tak powiem, tylko pół kłamstwo albo kłamstwo, tylko jakiś element prawdy w tym jest, że ta sytuacja na rynku pracy się po prostu polepsza. Panie redaktorze, no nie wiemy, jaki jest odpływ w tej chwili, no bo ludzie się tam niespecjalnie chwalą emigracją, prawda? Ja często ze swoimi studentami rozmawiałem i zaskakiwało mnie, jak wiele osób chce cały czas wyjeżdżać. I powtarzam, to jest tak, że oni nie wybierają jakiegoś tam świadczeń socjalnych, prawda, na wyspach. Oni wybierają po prostu swobodę działalności gospodarczej. Taką swobodę, której ten rząd, ani poprzedni, nie jest w stanie zapewnić, dlatego że minister Morawiecki myśli kategoriami grantów dla wielkich międzynarodowych korporacji. Parę dni temu usłyszeliśmy, że Toyota dostanie z kieszeni polskich podatników kolejne 12 milionów złotych na stworzenie, uwaga, 50 miejsc pracy dodatkowych. Czyli dla zagranicznych korporacji mamy granty, a dla polskich firm mamy wyższy ZUS i kontrolę urzędów. No ale jak się popatrzy na różne inne dane, też te takie ogólne, statystyczne dotyczące polskiej gospodarki, to one naprawdę wyglądają znacznie lepiej niż poprzednio. Weźmy deficyt finansów publicznych za rok 2016, to było 44,7 miliarda, duża suma, ale 2016 rok to jest rok, kiedy już przecież działał program 500+. Ale jeśli porównamy ten deficyt z tym, co robiła Platforma wcześniej, to to jest jednak znacząco mniej. 2015 rok to było 46 miliardów deficytu, 2014 i 2013 to było odpowiednio 68-60 miliardów, więc jednak PiS-owi udało się zmniejszyć ten deficyt i jednocześnie prowadzić dużą akcję tego typu jak program 500+. Okej, my jesteśmy zwolennikiem, a propos też tej debaty konstytucyjnej, która się, mam nadzieję, zacznie wkrótce, wpisaniem do konstytucji zasady zrównoważonego budżetu. Tyle, ile dostaje budżet w podatkach, tyle może wydać. Tak mają Brytyjczycy, tak mają Niemcy. Za 2016 rok już 10 państw w Unii Europejskiej miało nadwyżkę budżetową. Dlaczego nasz rząd nie może też zrównoważyć budżetu i powstrzymać to zadłużanie przyszłych pokoleń, prawda, które trzeba będzie spłacić? Czyli rozumiem, że to jest taki spór, czy to jest szklanka do połowy pusta, czy pełna? No bo rzeczywiście, jeśli się porówna ten stan finansów publicznych z tym, co było wcześniej, to on jest lepszy. Natomiast rozumiem, że na tle, pańskim zdaniem, pozostałych państw europejskich, on jest wciąż gorszy, niż być powinien. Nie, no jest gorszy, ale przede wszystkim jakby Kukiz 15 patrzy na politykę w sposób strategiczny, czyli nie myśli tak jak partyjniacy o przyszłej kadencji, tylko myśli o dziesięcioleciach, przyszłych pokoleniach. I teraz my powinniśmy wykorzystać tu... No, ale władzę się zdobywa teraz, a nie za dziesiątki lat, bo to jest trochę, czy to nie jest trochę tak, że takie patrzenie i mówienie, że jest się, że się myśli właśnie tam tak perspektywicznie i tak daleko, nie oznacza, że kiedy się dochodzi do starcia politycznego, no to się przegrywa wybory. Okej, tylko że ja mówię o tym, że powinniśmy wykorzystać moment historyczny, który się niedługo skończy, polegający na tym, że Polacy pracują intensywnie, chcą się bogacić, prawda? I chcielibyśmy, żeby to robili w Polsce, a nie za granicą. Co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy rewolucji gospodarczej. Potrzebujemy ograniczenia biurokracji, likwidacji niepotrzebnych instytucji, obniżenia i uproszczenia podatków. Jeżeli nie damy Polakom więcej zarabiać, obniżając koszty pracy, to nic się nie zmieni. Będziemy się bawić tymi statystykami, właśnie taką propagandą sukcesu PRL-owską. No ale to chyba nie jest PRL-owsko, bo porównujemy jednak porównywalne z porównywalnym, ponieważ to jest cały czas ta sama statystyka i porównujemy te same wskaźniki teraz i to, co było kilka lat temu. Prawda? Zgadzam się, panie redaktorze, porównujemy system liczenia. Popis PO z PiS-em, PiS-PO, a my chcemy zmienić paradygmat. My chcemy państwa służącego obywatelom, a nie służącego partiom politycznym. No dobrze, i tym ale się to różni. No. Paradygmat oczywiście ważny, ale znowu, jak weźmiemy inny jeszcze wskaźnik, którym też się rząd chwali, ale chyba też słusznie, ściągalność podatków, szczególnie VAT-u, jednak okazuje się, że te wpływy do budżetu przez samo zamknięcie czy domknięcie tej dziury są znacznie większe, a to oznacza, że można finansować różnego rodzaju inne przedsięwzięcia, czy nie? Okay. Czy pan uważa, że to nie ma znaczenia? Nie, ma znaczenie i tutaj chwalę rząd, prawda, jeżeli chodzi o uszczelnienie VAT-u. Natomiast ja od razu proponuję, co można za to zrobić. Ja bym chciał odciążyć obywateli. I złożyliśmy projekt likwidacji akcyzy od samochodów. Został odrzucony w pierwszym czytaniu. A właśnie chcieliśmy go sfinansować z tych większych przychodów z VAT-u. Tak? Mhm. A to by po prostu spowodowało, że Polacy przestaliby rejestrować samochody w Czechach, na Słowacji czy w Niemczech. Dobrze, zostawiamy wielkie liczby, wielkie statystyki, miliardy, przechodzimy do znacznie mniejszych sum, mianowicie do tysięcy. Super Ekspres dzisiejszy podaje informację. Macierewicz dostał 33 tysiące złotych nagrody i Super Ekspres twierdzi, że w ten sposób minister Macierewicz w 2016 roku był najbardziej docenianym przez premier Szydło ministrem rządu. Słusznie, niesłusznie, pańskim zdaniem? No niesłusznie. Jestem ciekaw, co z tą nagrodą zrobi. To w ogóle jest dziwny pomysł z tymi nagrodami. Natomiast, panie redaktorze, pan minister przez miesiące ignoruje prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, nie racząc odpowiedzieć na jego listy. Tak? Pan minister blokuje strategicznie istotną dla Polski inwestycję suchy port w Łodzi na nowym jedwabnym szlaku, łączącym Chiny z Europą. Prowadzi beznadziejną politykę kadrową, pozbywając się doświadczonych oficerów, ale też doświadczonych specjalistów w przemyśle obronnym. Mamy problemy z dozbrojeniem, czego symbolem pan jest śmigłowce. Pan minister twierdzi, że wielu z tych tak zwanych doświadczonych ekspertów wcale nie było aż tak doświadczonych, a doświadczenie zdobywali na uczelniach, czy to nie wiem, moskiewskich, czy innych. W związku z tym i twierdzi też, że poziom zmian w kadrze armii nie odbiega znacząco od tego, co było wcześniej. No za to pan Misiewicz był doskonale wykształcony i przygotowany do pełniarskiej funkcji. Natomiast, wie pan, ja mam wrażenie, graniczące z pewnością, że to jest taka bardzo toporna polityka kadrowa, że wiele z tych osób mogłoby służyć Rzeczpospolitej i niekoniecznie, prawda, można ich wrzucać do worka zdrajcy. A tak pan Macierewicz robi. Pani premier, mówiąc o ministrze Macierewiczu, powiedziała, że wszystkie wątpliwości jej zdaniem zostały, że tak powiem, rozstrzygnięte. Natomiast krytyka ministra Macierewicza wynika z tego, że przeprowadza właśnie śmiałą reformę armii i stąd się ona bierze. My na początku mieliśmy nadzieję co do obrony terytorialnej. Natomiast ona też idzie kiepsko, bardzo się to opóźnia. Naprawdę uważam, że to nie jest dobry minister. I ta nagroda 33 tysiące jest wręcz kuriozalna, bo wskazywałaby, że on jest według pani premier najlepszym ministrem, tak? Prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie głosowanie nad wotum nieufności dla ministra Macierewicza. Pan zagłosuje, jak pan zagłosuje w tej sprawie? Ja zagłosuję za odwołaniem ministra, natomiast jakby nie oszukujmy się, jaki jest cel Grzegorza Schetyny. Grzegorz Schetyna rzuca koło ratunkowe ministrowi Macierewiczowi. Dlatego, że partiokracja działa w ten sposób, że jeżeli ktoś atakuje naszego ministra, to my musimy go bronić. Prawda? W związku z tym Grzegorz Schetyna ratuje w tym momencie ministra Macierewicza. PiS go nie odwoła ani teraz, ani jeszcze przez jakiś czas, prawda, nie będą mogli go wymienić. Dlatego, że po prostu oni by to uznali za przejaw słabości. No i Grzegorz Schetyna jest oświadczonym politykiem i dokładnie zdaje sobie sprawę z tego, że w ten sposób ratuje Macierewicza. Spór o ministra Macierewicza ma jeszcze jeden wymiar, mianowicie kwestia Karakali i Wacława Berczyńskiego, czyli byłego przewodniczącego podkomisji MON badającej tragedię smoleńską. Jednocześnie człowieka, który powiedział, że wykończył Karakale. Platforma w tej sprawie stwierdziła, że będzie proponowała powołanie komisji śledczej. Pańskim zdaniem to jest dobry pomysł? Tak, tylko że komisja śledcza i do tego, co robiła Platforma i do tego, co robił PiS. W sprawie Karakali? W sprawie, tak, śmigłowców, kontraktów. Natomiast powiem w ten sposób. Ja jestem w ogóle zwolennikiem wykorzystywania komisji śledczych jako elementu funkcji kontrolnej parlamentu wobec rządu. Partie niestety traktują to jako teatr i niechętnie powołują. Leży nasz wniosek w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw reprywatyzacji, tylko że wszystkie partie się boją, bo są umoczone w tak zwane przekręty reprywatyzacyjne ostatnich 27 lat. I to wszystkie partie. I PiS, i PO. A sam udział pana Berczyńskiego w tym przetargu, czy jego wpływ pańskim zdaniem jest dostatecznie wyjaśniony, czy jednak wciąż pozostają tutaj znaki zapytania? No pozostają znaki zapytania, że miał prawo dostępu do tych dokumentów, czy nie. Na ile to była jego decyzja. No. Natomiast ten wywiad, który spowodował jego odejście, pokazuje brak profesjonalizmu absolutny Ministerstwa Obrony Narodowej. Dobrze. Kolejna rzecz, czyli 3 maja Andrzej Duda w czasie uroczystości powiedział o tym, że Polska w 2018 roku zasłużyła na nową konstytucję i że taką formą wprowadzenia tej nowej konstytucji mogłoby być referendum. Nie referendum konstytucyjne, tylko referendum, w którym Polacy odpowiedzieliby na kilkanaście pytań dotyczących tej konstytucji. Pierwsze najważniejsze pytanie, czy chcą konstytucję zmienić. Pańskim zdaniem pomysł referendum w tej sprawie i takiej konsultacji szerokiej społecznej, to jest dobry pomysł prezydenta? To jest pomysł Pawła Kukiza. Pan prezydent powtórzył to, co Paweł mówi od lat, o tym, że potrzebna jest nowa konstytucja i że ta konstytucja nie może powstać w zaciszu wcześniej partyjnych gabinetów. Co do tego, że potrzebna jest zmiana konstytucji, to tak samo przecież był też wcześniej pisowski projekt, więc ileś partii mówił o zmianie konstytucji. Tak, tylko że PiS najchętniej by napisał to, prawda, w 2 tygodnie gdzieś tam w swoich partyjnych gabinetach, a Paweł Kukiz podkreślał, że potrzebna jest ogólnopolska debata włączająca wszystkie instytucje społeczeństwa obywatelskiego. I my bardzo chętnie będziemy w tym uczestniczyć. My mamy te filary konstytucji zdefiniowane od dawna, w sensie system prezydencki, jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli posłowie odpowiedzialni nie przed szefami partii, a przed obywatelami, urealnienie instytucji referendów i zakaz zadłużania państwa, czyli zrównoważony budżet, tak jak w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, też na poziomie konstytucyjnym zapisane. Dlatego należałoby dyskutować nad obywatelską kontrolą wymiaru sprawiedliwości, bo ja bym bardzo nie chciał, żeby sędziów mianowało PO czy PiS, na zmianę, tylko chciałbym, żeby wybierali ich obywatele, przynajmniej na tym najniższym szczeblu. A to oznacza, że państwo, że tak powiem, ten projekt na razie dosyć mgławicowy jeszcze, bo nie wiemy tak naprawdę, co prezydent miał na myśli, mówiąc o tych pytaniach, ale ogólnie, że tak powiem, referendum w sprawie konstytucji popierają, tak? My popieramy prezydent Duda. Tak, popieramy debatę na tematy fundamentalne, które są źródłem problemów dotykających ludzi na co dzień. Czyli kwestia, prawda, emigracji, kwestia opieki zdrowotnej i tak dalej. To ma wszystko swoje źródło w zepsutych fundamentach III Rzeczypospolitej, Konstytucji 1997 roku. No tak, ale czy da się w formie referendalnej wydyskutować konstytucję? Bo to jest, myślę, całkiem zasadny zarzut, że czy to nie powinno być tak, że po prostu się przedstawia pewne konkretne zmiany i wtedy w ogóle ludzie się mogą do tego odnieść, bo taka ogólna debata o konstytucji, no to kończy się właśnie ogólną debatą. Znaczy mi się wydaje tak, że powiedzmy mamy rok na debatę, a później naród, wszyscy obywatele wskazują kierunki, które według nich, w których według nich powinna pójść nowa konstytucja. Pan prezydent, podejrzewam, motywowany jest też właśnie tymi swoimi konfliktami z ministrem obrony narodowej, bo mamy tutaj kuriozalną sytuację, nachodzenie kompetencji, prawda, prezydenta i rządu w zakresie obronności czy polityki zagranicznej. W związku z tym zdecydujmy się, czy system prezydencki, czy system parlamentarno-gabinetowy, prawda? Czy chcemy ordynacji większościowej, czy chcemy ordynacji proporcjonalnej, która powoduje zawłaszczenie przez partię naszego państwa. I o tym ewentualnie będą mogli zadecydować obywatele. Bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Stanisław Tyszka, Ruch Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu. Zapraszamy do reklamy. Mamy pomysł na poniedziałkowy lunchbox do pracy, na bulgurowy wieczorek we wtorek, na środowy z pizzą seans filmowy, na obiady czwartkowe i zupy brokułowe albo domowe pomidorowe, na piątkowe imprezy hummusowe i weekendowe dania gotowe. Bo mamy pomysł na każdy dzień. Już teraz w Lidlu. Pyszne, szybkie, gotowe dania, pomysł na każdy dzień, nawet do 33% taniej. I tak na przykład pyszny hummus, różne rodzaje, tylko 2,79 za opakowanie 160 gramów. Tylko 2,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A6 z pakietem Technology z ratą od 2040 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Bo minęła 8:30. Radosław Mróz. Kukiz 15 za powołaniem Komisji Śledczej do sprawy przetargu na Caracale, jak mówi w Trójce Stanisław Tyszka, dobrze by było, aby tej sprawie przyjrzeli się parlamentarzyści. Tylko, że Komisja Śledcza i do tego, co robiła Platforma i do tego, co robił PiS. W sprawie Caracali. W sprawie, tak, śmigłowców, kontraktów. Natomiast powiem w ten sposób. Ja jestem w ogóle zwolennikiem wykorzystywania Komisji Śledczych jako elementu funkcji kontrolnej parlamentu wobec rządu. Platforma Obywatelska zapowiada zawiadomienie do prokuratury, przekonuje, że minister Macierewicz przekroczył swoje uprawnienia, bo dostęp do dokumentacji przetargowej miał mieć były szef podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński. On sam mówił w wywiadzie prasowym, że, tu cytat, to on wykończył Caracale. MON twierdzi, że zarzuty PO są wyssane z palca i także zapowiada wniosek do prokuratury przeciwko posłom PO. Za pół godziny w Kętrzynie w Warmińsko-Mazurskim rusza kolejna rozprawa w procesie dotyczącym księdza Jarosława M., oskarżonego o molestowanie seksualne dzieci. Paweł Karpiszen. Ofiarami 50-letniego księdza miało paść 8 dziewczynek poniżej 15 roku życia. Według prokuratury w latach 1997-2000 oraz w 2011 i 2012 roku dopuścił się wobec nich lub usiłował się dopuścić tzw. innej czynności seksualnej. W sumie ciąży na nim 9 zarzutów. Proces, który ruszył w kwietniu, został utajniony m.in. ze względu na ważny interes prywatny pokrzywdzonych dzieci. Ksiądz Jarosław M. nie stawił się na pierwszej rozprawie w kętrzyńskim sądzie. Na kolejną przyszedł, ale nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Do tej pory sąd przesłuchał część wezwanych świadków. Dziś kolejne przesłuchania.

down, feeling woeful all alone. No one around to listen and to wipe. To jest właśnie nasza piosenka dnia. Za 22 minuty 9. Wypadł. A to już tygodniki. Krystian Hanke. I nie tylko tygodniki, ale najpierw tygodniki, tematy polityczne. Ten sam temat w zasadzie i w polityce, i w Gazecie Polskiej, bo dziś te dwa tygodniki przede mną. Czyli Andrzej Duda, jego propozycja reformy konstytucji. Duda wykonał ruch, pisze Polityka na okładce. Prezydent cierpi na kompleks Adriana, stąd to referendum ze znakiem zapytania. Dobre zdjęcie do tekstu Duda wykonał ruch, myślę. No, ma to swój oczywiście zamysł. Czym jest prezydencka propozycja referendum w sprawie konstytucji? Solową akcją Andrzeja Dudy usiłującego uwolnić się od kabaretowego wizerunku Adriana? Balonem próbnym wysłanym przez prezesa PiS? Sposobem na wygranie przez PiS wyborów samorządowych? Próbą zmiany konstytucji, a może wszystkim naraz, zastanawia się Ewa Siedlecka. I w tym tekście taka konstatacja. Troska prezydenta o jakość polskiej konstytucji wydaje się podejrzana. Choć z drugiej strony zrozumie. Może powiedzieć, że łamie dzisiejszą konstytucję, bo jej nie akceptuje. Dlatego chce nowej, którą mógłby szanować. Pisze autorka, a potrzebę zmiany konstytucji Gazeta Polska widzi zdecydowanie już na okładce, pisząc o tej konstytucja resortowych dzieci. Osoby figurujące w archiwach IPN jako TW, dzieci funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych, współpracownicy Jaruzelskiego Kiszczaka tworzyli w latach 90. aktualnie obowiązującą konstytucję. W tym kontekście symbolicznego znaczenia nabiera fakt, że pod tekstem ustawy zasadniczej podpisał się prezydent Aleksander Kwaśniewski. Według dokumentów IPN TW Alek, a wcześniej pod tak zwaną małą konstytucją prezydent Lech Wałęsa TW Bolek. Tak pisze Gazeta Polska dziś. Co poza tym w tych tygodnikach? Dostało się arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu od polityki. Episkopat pisze do PiS, bo choć nie wszyscy biskupi popierają przekształcenie kościoła w ideologiczne ramię PiS, pokazał to dokument episkopatu o chrześcijańskim rozumieniu patriotyzmu. Szkoda, że tak późno. Wielu hierarchów wypowiada się w zupełnie odmiennym duchu, a najwyraźniej nowy metropolita krakowski właśnie. I o nim Polityka pisze. Z kolei Gazeta Polska dokłada generałowi Stanisławowi Koziejowi. Pisząc o wielkim powrocie szoguna, emerytowany generał stał się symbolem obciachu w końcówce prezydentury Komorowskiego, a dziś niemal nie znika z telewizorów, gdzie prezentowany jest jako profesjonalista walczący o siłę polskiej armii niszczonej przez ministra Macierewicza do spółki z prezydentem Dudą i wróg rosyjskich wpływów. Poza tym, myślę, że to dziennikarzy Gazety Polskiej ucieszy, bo Polityka stworzyła część drugą, już słynnego, takiego, który przeszedł do historii, tekstu Tusku Musisz. Niespodziewanie znów staje się niezastąpiony. Zaczyna Rafał Kalukin swój tekst. Krzepi antypisowskie serca i przywraca nadzieję na powrót do Europy. Tylko on umie wygrywać z Kaczyńskim, ale czy znajdzie tym razem receptę na Polskę po PiS? Pyta Polityka. No to znów rzut oka do Gazety Polskiej. Tutaj z kolei firma Consalnet na celowniku. Założona przez byłych funkcjonariuszy SB, firma ochroniarska, najprawdopodobniej z inspiracji WSI, starała się o dokończenie realizacji kontraktów na druk w polskiej wytwórni papierów wartościowych, afgańskich banknotów i paszportów. Wynika z dokumentów, do których dotarła Gazeta Polska. Historia jak z filmu sensacyjnego? Trochę może. Tak czy inaczej więcej w Gazecie Polskiej. Zostawmy już sprawy poważne politycznie. Społecznie równie ważne w polityce o problemie życiowej wagi. Dlaczego Polki się nie akceptują znaczy nie akceptują swojej urody. Nie wiem, czy tak jest, czy ta teza jest słuszna, no ale według jakich kryteriów się oceniają i oczywiście niesłusznie, jeśli się nie akceptują. No i o tym, jak wyglądają młodzi wykształceni, zniesmaczeni, którzy nie chcą być nazywani inteligencją. To bardzo ciekawa rzecz również w tygodniku Polityka, a w gazecie Polskie Historia wolontariuszek z Polski, które ponad 7 tysięcy kilometrów od domu opiekowały się dziećmi z najuboższych rodzin, uczyły je pisania i czytania, a same otrzymały od Boga lekcje życia. Przezwyciężyć zambijski marazm. Ta historia dziś w gazecie Polskiej oraz o tych, którzy łowią rosyjskich szpiegów w Estonii, bo ten kraj ma na tym polu duże zasługi. To także w gazecie Polskiej. Natomiast pytanie, wezwanie leczyć, a nie dręczyć, to w Polityce, bo niewiele potrzeba, by kontakt z medycyną, czyli leczenie czy badanie, był dla dziecka długotrwałą traumą. Historia tego, jak rodziły się prawa pacjenta, małego pacjenta, także w tym tekście Pawła Walewskiego, nie państwo znajdą, a jest coś na rzeczy, no bo na przykład teraz jest czas alergii, alergie wiosenne, jak leczyć, łagodzić, zapobiegać. I to znajdą państwo w najnowszym wiosennym numerze magazynu Dziecko, grubym magazynie i w pełnym wielu porad, myślę bardzo ważnych, no bo oprócz tych alergii, nazwanych niewidzialnymi wrogami, jak leczyć. Także porady oczywiście dotyczące żywienia. Ale tutaj jedna ważna jeszcze sprawa, też anonsowana na okładce magazynu Dziecko. Nieustający Dzień Dziecka. Bohater dnia, rekwizyt czy problem? Dziecko w trakcie uroczystości rodzinnych. Mamy w naszej tradycji co najmniej kilka uroczystości, których głównym bohaterem jest dziecko. Chrzest, pierwsza komunia, urodziny, imieniny, a za chwilę jeszcze Dzień Dziecka, prawda? Mhm. Kiedy rodzice zabierają się do organizacji tego typu uroczystości, pojawia się często dylemat. Czyje potrzeby i oczekiwania mają być zrealizowane? Dla kogo ta uroczystość jest? Dla dziecka czy dla dorosłych? Czy dziecko jest jej rzeczywistym bohaterem, czy raczej rodzajem rekwizytu, wokół którego toczą się rytuały i relacje dorosłych? No i wiele porad. Część oficjalna. Zaplanujmy na zaraz po rozbiegówce uroczystości. Pozwólmy w miarę szybko rozpakować prezenty, jeśli takie są. Zadbajmy o możliwość zabawy. Zwolnijmy z obowiązku ochrony ubrań oraz przymusu jedzenia. Zadbajmy o możliwość wycofania się, wypoczynku i wyciszenia. No to ważne, bo zwykle te imprezy są przebodźcowujące. Chrońmy przed nadmiernie inwazyjnymi zachowaniami dorosłych. Wiele porad na taki majowy wysyp uroczystości może się przyda. W magazynie Dziecko znajdą państwo. Dziękujemy. To Krystian Hanke. Za 16 minut 9. Obiecałem, że do 9 jeszcze Bono zaśpiewa, bo ma dziś urodziny. Bono 57L. Wszystkiego najlepszego. Only the hunter is hunting in this tin can town, tin can town. No stars in the black night, looks like the sky fell down. No sun in the daylight, looks like it chained to the ground, chained to the ground. The warden said exit soul, if you want a way out, Superman. Broken back to the ceiling, broken nose to the floor. Captains and kings in the ship's hold, they came to collect silver and gold, silver and gold.

Słychać w ciszy jakiś szmer, czy to myszy gryzą ser? Oho, oho! Czy to meble skrzypią tak, czy to rolnik sieje mak? Oho, oho! Czy to szumie muszla z pucka, czy też wuj ma szmery w puckach? Oho, oho! Sprawdzić tak, że nie zawadzi, czy się coś nie sypie z dziadzi? Oho, oho! Nie wie nawet sama mama, skąd te szmery dziś od rana. Tata lata ze świcą, myśli sobie bugwico, dziadzio staruszek nastawia uszek. Może to tak chrapie Hania, może to jest szmer uznania, oho, oho! A może to znów napięcie się zaczęło w polityce, oho, oho! Może wodociągu zator, może deszczyk sobie rosi, oho, oho! A może to sublokator, zdrajca znowu wlazł do Zosi, oho, oho! Nie wie nawet sama mama, skąd te szmery dziś od rana, tata lata ze świcą, myśli sobie bukwicą, dziadzio starszy nastawia uszek. Lecz próżno wącha, nic nie wywącha, trwa od świtania rodzinny pląs. Szukają z prawa i z lewa, a to juziowi sypie się wąs. To Józio właśnie dojrzewa. Uparara, upara, upara, upara, upara, upara, upara. Ballada o Józiu. To wspomnienie przygotował Andrzej Zakrzewski. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Pod wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak ziema jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie